أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين. ورضي الله تعالى عن إمام العارفين أبي الفيض والعباس شيخنا ووسيلتنا أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام المصنف عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد رحمه الله تعالى عند حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه منك بنت حديث بنجك باب التيمم كم نيغا خامتيني نونو لنج غيسهول جي جوتاي بي ويسو من ان رسول الله من قال عمران جيل نتي عمران بن حسين رضي الله تعالى ان رسول الله نك نوال يالله صلى الله عليه وسلم راى دف غيس رجلا ابواي اب غور معتزلا بيرم نك ادي بيرو لم يصلي تجلي ول في القوم تي بير نيت ني فقال من يا فلان اي يوديو ما منعك انا لن مولاتر ان تصلي تي نجلي في القوم تي بير نيت ني فقال من يا رسول الله اي يو نوال يالله اصابتني لال نما جنابتن جنابه دال نما اصابتني دال نما جنابتن جنابه ولا ما اتي ام من رخ فقال من كو عليك ما ني لي دنك بالصعيد تي باك جي pak ak tay te mom moy pak bi nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala don wax nan fa tayam mom sa'idan tayyiba manam li nga xam li manam muqayyad la bo xamantene manam ci mutlaq mutlaq la bo xamantene manam bi manam mutlaq la bo xamantene li nga xamni moy muqayyad bi moy aya bele manam aya bi mom mo ne fa tayam mom ni ngeen djublu ci sa'idan pak ko xamna tayyiban ko lab la kon fi sa'id bi muy wax fi moy pak gu labga mune fa innahu naka pak gogu yak fi ka dana la doy ki nga xamne mom moy jang hadith bi mune rawahu al-bukhari imam al-bukhari solo nako wala bok ci nuskha bi nga xamantene mom la yor waye comme ni nga xamantene non lañ ko leralé won ci suñu jotay bi wessu modi hadith bi ñaari imam yépp solo nañ ko muy imam al-hafiz abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari عليه رضوان الباري نيكي نونو امام مسلم ابن الحجاج امام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله ورضي عنه مكن لي موم واي نك روايه بيغا خا من مو نيك سي صحيح امام مسلم رحمه الله غاتيول ني كوم دال ميغا خا من رك نون نانكو ليرال وون سي ني جوتاي بي ويسو كون حديث بي حديث عمران بن حسين بي رضي الله تعالى عنه اي مساله يو بري بري دنجي اديو سي والو تيم ليغا خامتيني ان شاء الله نيغي نان سونو بوروم سبحانه وتعالى مو يومبالال نيو لير ليغا خامتيني موم مو اديو سي مساله بي جيناو بيغا خامتيني يومبالال نانيو اندي اسانيدي اك ليغا خامتيني موم مو سي اديو وون سي اي كادو ليغا خامتيني كون موم لا نيو واخ موي دانيي واخ ن مساله بيغا خامن موم موي بو نجهك سي بي سي حديث بي mom moy hadith bi da fay tekkale yonal gi nga xamantene mom lañu yonal tim manam mashru'iyatut tayammum manam yonal gi nga xamne mom yonal tim ñeel kep ko xamantene dafa amé janaba té lol tekkal bi mom moy waaji nga xamantene julli wul ci bir nit ñi dafa ne ya rasulallah ey yow yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajé ana lan motax julliwul mu ne ndax kat asabat ni daf ma lal janabatun janaba wala ma atamu mondox fa qala yanantibi sallallahu alayhi wa sallam dal dikoy digel dal koy tektal tim dal niko alayka ma ngi lay denk bi sa'idi ci pak gi fa innahu ndax pak gogo nga xamne mom la sama borom subhanahu wa ta'ala don tuddu ci alquran nan fa tayammamu sa'idan tayyiba li nga xamantene nak mo aju ci pak gogo ak ay atam insha Allah ta'ala dinañ ci ñew ci hadith bi nga xamne moy hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bi nga xamantene mom mo nek ci moy hadith bi mujju ci suñu buntu bi insha Allah te mom moy ñettelu hadith bi buñ ci ñewé dinañu leral att yi nga xamantene ñom ñoo ci aju way fi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax waji ne ko alayka ma ngi lay denk bi sa'ibi ci pak gi moy pak gu lab gu tey gi fa innahu ndax pak gogu yak fi ka dana la doy manam kon bo ci timé dana la doy lolu day tek tele ci anam gu leer ci ne manam kon janaba denc manam tim yonal nañ ko ci janaba bu fekkentene li nga xamantene mom moy meuna tax ba nga tim da dafa presenté wu legi fi nak tamit boba mu da di dess kon fi ñu da di xamé ci hadith bi tamit manam le fait que yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko fa innahu yakfi ko lolu dana la doy ndax lolu mom mok ndax liko tere wona julli moy dafa xamul won ni bu amé janaba suti mé rek don nako doy ci kaw lolu kon boba li nga xamantene mom bu boba kon li nga xamantene mom moy laaj bu ñëkk bi mom moy ana lan mom moy li nga xamantene man bu fekkentene dama manam dama tim ana lan la ci mëna def ci ay jaamu yalla manam ci gattal dal moy ana lan moy li nga xamantene feek timuma su fekkentene warna mëna tim feek timuma loola duma ko mëna def bu boba dañ na na mbollem li nga xamantene gisoon nañ ko ci hadith Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu te yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don ci wax nan la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda manam yalla du nangu julil kenn ci yeen su fekkentene dafa tajal mbete mu japp lepp lo xamantene gisoon nañ ko fofu ci ne yoyu manam nit ki bala mo meuna def yoyu da fay daal di japp lu demé ne ki julli mo xam julli bi julli farata la wala julli nafila la lolu daf ko wara def li nga xamantene mom moko tektale nak ci suñu hadith bi mom modi dafa warono julli waye julli wul ndax amul won ndox te kon bu boba mu japp ne kon da wara tok rek du julli yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yegul ko ne ko bu fekkentene da nga tim bu boba dana la doy motax mum ko laaje ma manaka an tusalli fi alqawm ci benen riwaya te mom moy riwaya bi nek ci sahihu imam muslim rahimahullah muneko ma manaka an tusalli ma'ana ana lan mom mo la tere ci nga jullendo ak ñun mu boba mu dal ni ko li tax mom moy dama amé janaba te amuma ndox yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neko kon nak li nga xamne mom la lay digal mom moy pak gogu nga xamne mom moy pak gi manam al ahdus dhihni la manam pak gi sama borom subhanahu wa ta'ala don tuddu fa innahu yakfika lolu dana la doy bu boba kon lolu mom moy li nga xamantene manam lolu day tek lene kon manam tim nit ki suko defe manam mun na dadi julli rawati na sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum ba aya ba faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kun manam da sama borom kon subhanahu wa ta'ala daf ni bolen jeen ñi nga xamne gem ngeen te deggu bu fekente ne jog ngeen bëgg dem ci julli mu ne na ngeen raxas seen xar kanam ak li nga xamne mo ci teggu ci di leral yi nga xamantene ñom ñoy aju ci walu njaap ginnaw gi mu ne bu fekente nak da ngeen amé janaba mu daal wax li nga xamantene mom mo aju ci walu cangayal farata umuraan ne nak su fekkentene daal di tuddu li nga xamantene mom moy meuna tax nit ki baña nit ki manam am ngant yo xamne insha Allah taala du nuñ ci ñew ana yan moy condition wala yan moy sabab yi nga xamantene yoyu bu dalé doomu adama loolu mom moy tax mom mu daal di loolu moy tax du meuna loolo tax muy tim bu ko defé mu daal di jugi ñap ak cangayal jugi ci ñap gi ak cangayal farata li ngir daal di meuna dem ci walu tim insha Allah ta'ala dinañu ci ñew ci kanam wala ci jotaay yi nga xamantene ñoom ñoy ñew bu boba li nga insha Allah li nga xamantene manam kon sama borom subhanahu wa ta'ala dal ni fatayammu sa'idan tayyiba na ngeen daldi bo len deme nak ba nga xamantene tim rek fi seuss na ngeen daldi djublu ci pak gi nga xamantene pak gu tey la bu wa ci pak na ngeen djublu ci pak gu tey sa'idan tayyiba famsahu ngeen masabi wujuhikum sen xar kanami wa ard wa aydikum ak sen loxo min wu ci pak gog lolu non nak mom moy tektale ci anam gu leer ci ne kep ko xamne manam ke ni tim menef na ci julli ndax fi nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala tambale wax di ndax daf ni ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila ssalati bo len joge dem ci julli la wax kon lol mom moy tektale ne kon julli def nako meuna def niki nonu nak comme ni nga xamantene non lañ ko gissewon ci hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mom moy ñaarelu hadith ci suñu tere bu barkel bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bimu wax nan la yaqbalu Allah salata ahadukum idha ahdatha hatta yatawadda yalla du nangu julil kenn ci yeen su fekente ne dafa tojal mbete xana mu daal japp lolou day tektele ne kep ko xamantene dafa amé toj manam jappam dafa tek manam wala bok mu wara tim manam bu but manam bu timé tim ge lepp lo xamantene def nok ci meuna def ci japp meunef nako ci def rawati na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ci hadith abu dharr radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mo nek ci sunanul imam at-tirmidhi rahimahullah mun as-sa'idu tayyib wudu'un likulli muslim wudu'un lil muslim walaw balagha 10 sinina ma lam yajid al-ma fa idha wajada al-ma falyamsah bihi basharatahu mun as-sa'id pak gi nga xamantene dafa lab sa'idu tayyib mun wudu'un muslim manam ndoxal mom moy remplacer ndoxal njappal julli dul manam bu julit bi manam yajidil ma fek amul ndox kon mom day taxaw taxawayu ndoxum julit ndox mi nga xamne mom lañuy jappo kon fek amul ndox kon lolu day tektale kon ci anam gu leer ci ne manam li nga xamantene lepp lo xamantene def nako meuna jappo manam japp man nako def niki non sangayal farata man nako def bu boba dañuy gis ne kon sanga kon dañuy gis ne tim man nako def te kon bu boba lolu kon waxon nañ ko lu demé nek julli kon muy farata bi ak nafila bi ñoo ci bokk yam niki nonu laal te kamilu alquran ndax li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne la yamassul qur'ana illa tahir alquran dal ku laabul du ko laal niki nonu tamit ni ngi nonu tamit manam lu demé nek julle neew comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ak tawaf kaaba gi ci tekantal gi nga xamantene mom mo ci am digeunte jumhurul ulama té ñom ñoy malikiyé ak shafi'iyé ak hanabilé ak tamit manam digënté ñom ak digënté hanafiyé rahmatullah ala aljami' niki nonu tamit gisoon nañ li nga xamantene ko niki nonu sujoodu sahwa astaghfirullah sujoodu tilawa manam ki nga xamantene day jang alquran ba fara wara sujood ak tekantal bi nga xamantene mom mo ci aju won digënté jumhurul ulama té ñom ñoy hanafiyé ak shafi'iyé ak malikiyé sen digënté ñom ñi ak hanabilé rahmatullah ala aljami' ñom manam tekantal bi nga xamné mo ci aji won ndax jumhur ñom rahimahumullah dañu wax ni manam ki nga xamné moy sujoodu tilawa ak sujoodu shukr yépp manam sujoodu tilawa moy ki jang alquran ba wara sujood niki nonu sujoodu shukr moy ki nga xamantene dafa ki nga xamantene da fay sante yalla dan na su jotal sama borom subhanahu wa ta'ala yoy dari yoy non ñom dañu wax ne fokk nga dadi am japp ngir man ko def wala bok bo amul japp manam kon nit ki niki nonu ki amé janaba du ko mëna def niki nonu tamit bu fekente ne nit ki dafa wara amul ludul tim xana mën na dadi tim ngir man ko def lool manam mom moy tektale ne manam ñom kon lolu manam faw nga tim pour man ko def niki nonu it way nak hanabila rahimahumullah ñom dañ ni lolu matuko manam matuko ndax amul ben dalil buy wone ni man nañ ko def gisoon nañ ni li nga xamantene moy li gënono sam insha allah taala ala kulli hal moy li gëno sam mom modi manam sujood tilawa ak sujoodul shukr yoy yep dañ ko wara jappul bu fekkante na nit ki dafa amé janaba da wara sangu janaba ba nopi do ko def niki nonu bu da wara sangu farata ba nopi do ko def su fekkante na dafa wara tim nak faw mu dadi tim do ko def lolou nonu mom ci tekantal yo xamne insha allah taala dinañu ci ñew ci kanam wala bok ci jotay bi di ñew insha Allah ci leral manam tekantali ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim def niki nonu tamit manam lepp dal lo xamne niki nonu tamit manam ca nga wel farat manam ki nga xamantene dafa tim itam manam comme day remplacer ndax li nga xamantene mom lañu xam mom moy ni tim day remplacer njapp manam badal la manam daf koy remplacer day remplacer njapp di remplacer ca nga yal farata comme ni nga xamantene non lañ ko gisé ci suñu hadith bi teet non lañ ko gisé ci suñu aya bi nga xamantene mom lañ don tuddu sank ak hadith bi nga xamantene moy hadith Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu tuddu sank niki non ñew na ci hadith Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo nek mo al-Bazzar solo nako niki non ak Ibn al-Qattan té nek non al-Hakim ñom ñep solo nañ ko rahmatullahi al-jami' li nga xamantene kon mom mo aju ya te hadith Abu Hurayra bobu radiyallahu ta'ala anhu mom ak hadith Abu Dharr radiyallahu anhu ño bok liñ wax té mom moy astaidu tayyib tahurul muslim ci benen riwaya wadhuul muslim malam yajidil ma'a walaw balagha 10 sinin ci benen riwaya walaw balagha 10 hijaj fa idha wajadal ma'a falyattaqillaha wal yamass bihi basharatah kep ko xamantene mune astaay pak gi nga xamantene dafal tey mune mom moy label julit manam moy ramp moy li nga xamantene day dafay label julit fek amul ndox manam kon bu boba day label julit comme niko ndox mi di labalate waye fek diko labalé fek amul ndox mune waye nak donte mune donte dem na bu fukki at mune nak wa fa idha wajadal ma waye nak sayu amé ndox rek fal yattaqillah na ragal yalla wal yumass bihi basharata muné tamul laalal ko ci yaramam ci benen riwaya muné wa zalika khair lol nak mom moy li nga xamné mom mo gën hadith bobu lol tamit da fay tektale né kon manam tim da fay remplacer njapp ci mbollem anam yi bamu dess ci xantal yi nga xamantene insha Allah taala itam dinañu ci ñew légui insha Allah bu boba comme li nga xamantene mom li nga xamantene tamit mom la hadith bi di manam mom la suñu manam kon bu boba mu am ben tekantal bo xamantene insha Allah taala tamit manam mom tekantal bo xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ko def té mom moy ndax ki nga xamantene dafa amé mbeureuk ndax xam nga ni koku dafa warona sangu ca ngaayal farata waye league su fekenteene mom meunuta sangu manam sangu ca ngaayal farata waye mu daadi tim ndax ca ngaayal farata gi dana dagan ci mom mu def ci lepp lo xamantene don nako def su fekenteene rek manam sangu manam ndax tim gi don ci dana ci dagan mu def ci mbollem li nga xamantene ca ngaayal farata dana dagan ci mom waaw lolou mom la borom xam xam yi wax rahimahumullah nenañ waaw man na ci def lepp est ce que lepp la ci meuna def borom xam xam yi rahmatullahi alayhim manam jumhurul ulama te ñom ñoy maliki yi ak shafi'i yi ak hanabila yi rahimahumullah ñom dañu wax ne amna lenn lo xamne manu ko tay def mom moy munu ci sey jëkërum lool rek la ci manu ta def té loolu waye xanafi yey rahmuhumullah ñom dañu né ahan kay mën na ci sey jëkërum lool nak ciosan li mom moy li nga xamantene mom mo nekk ci manam moy wuté mi nga xamantene ñom la borom xam xam yi rahmatullah alayhim wuté ci aya bi ci li nga xamantene mom la fa iza tatahharna di tekki ci aya bi nga xamantene mom mo nekk ci suratul baqara sama borom subhanahu wa ta'ala nena yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adha فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله ما نام كون فإذا تطهرن بوب نون ووتي كيغا خامتيني موم لا نيو ووتي تي لا مانام لول لا لا تيكي ان شاء الله تعالى بونو ييكسي تي سونو دونو ييكسي تي باب الحيض مساله بوب اك مبولم ليغا خامتيني ميغي وور وور لو تي لول ولا بوك لو تي اوب ان شاء الله دا نانيو كو غيس سام بروم سبحانه وتعالى li nga xamne mom la wax ci aya bobu dafa ne yasalunaka dañ lay laaj anil mahid danan la laaj anil mahid ci mbiru mbeureuk qul waxal ne huwa mom mbeureuk adam sobela fa'tazilu kon nangen deru annisa jigeen fil mahid ci place yi beureuk mbeureuk ci ak jamono mbeureuk ci hatta yatahurna mbete ñu laap fa idha tataharna buñu laabe legi nak betañu lap kok moy buñu démé ba set ci mbeureug bi lool mom ñepp d'accord nañ ci né lool lay tek li nga xamantene nak mom la hanafiye rahimahumullahu ta'ala d'accordul ak ñi nga xamne ñoy jumhurul ulama ci bobu masala mom moy lan moy fa idha taharna lan manam li nga xamne mom lañu d'accordul moy ñom dañoy japp na fa idha taharna limi tek moy ñom buñu labé manam buñu démé ba lab ba set wetch lool lay tek manam alors que nak ñi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama te ñom ñoy malikiyye ak shafi'iyye ak hanabilay rahmatullah alayhi ñom li nga xamne mom lañu tekke fa idha taharna mom moy suñu sango farata ba lab ba set manam li mom bu boba fatuhun la mën ngeen leena di ci yeen seen jëkëri manam bu boba mën ngeen sey ak ñom min haythu amarakumullah fi nga xamantene mom la leen yalla digal lool kon fi nga xamne kon lool mom moy woute bi nga xamantene mom mo ci am insha allah taala comme ni nga xamne non lañ ko waxe legi dinañu ci ñoo ci babul hayd insha allah ci gëna yaatal bobu masala legi kon manam wala kulli hal li nga xamne dal mom lañu jublu won ci bobu masala mom moy lepp lo xamantene njaap manam tim danako manam njaap danako def lepp lo xamantene sangayal farata danako def nit ki tamit timam ma da mi ngi wet manam ma dama timba ngi wer boba dana ko meuna def legui nak bu boba lolou mu am yeneeni masala yo xamantene dañ ci aju bo xamantene te masala bi nga xamantene mo nek ci sen bop nga xamantene bu fekenteene deg nga masala bobu japp nga ko tak nga ko te xam nga ko ni nga xamantene non nga ko wara xame bu boba yu masala yu upp ci nga xamantene ñom ñoo ci teggu ding ko meuna tak ding ko meuna japp lolou motax mu mata bayyi xel insha Allah had masala bobu mom moy lan mom moy naw'iyatul badal ma moy ndax manam moy ban façon remplacement lay remplacer ban façon remplacement lay remplacer japp ak changayal farata mum tim manam moy hal manam te question bi moy hal tayammum rafi'un aw mubih manam ndax at tayammum tim rafi'un da fay yekiti tok aw wala bok mubihun da fay daganal rek mbir yi nga xamantene mom lañu tuddu sank ndax lool la wala bok da fay yekiti toj bi complètement borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wuti nañ ci ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiye yi rahmuhumullahu ta'ala dañu wax na tim mom dañ ne at tayammum rafi'un lil hadath manam tim de mom da fay yekiti sobe da fay yekiti toj amma ñi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama rahmuhumullahu ta'ala te ñom ñoy shafi'i maliki yi ak shafi'iyye ak hanabilay rahimahumullah ñom dañu wax ne bo ñom tim mom dafa day daganal rek li nga xamantene mom lañ la téré won manam day daganal rek li nga xamantene mom lañ mëna daganal ci nit su fekenteene dafa japp wala bok dafa sangayal farata waye du nek lo xamantene daf koy yekiti tojam waye legi nak lolu borom xam xam yi rahimahumullah wuti gi nga xamantene ñing koy wuti ñing ko tek ci aya bi nga xamantene mom lañu tuddon sang ndax sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne ya ayyuhalladhina amanu ey yeen gaay nga xamantene gem ngeen te deggu mune idha qumtum bo leen joge ila salati jëm ci julli mu daadi wax li nga xamantene mom mo aju ci walu japp mune kon sa yo leen joge dem ci julli na ngeen japp mu daadi wax tamir sa yo so leen joge bu fekenteene wa in kuntum junuban bu fekenteene da ngeen amé janaba fattaharu na ngeen laplu ñom tamit manam moy na ngeen sangu cangayal farata ñu ne kon loolu leerna ñu ne waaw kay yalla daal suñu borom subhanahu wa ta'ala daal di wax ngant yi nga xamantene mom mo meuna tax ba nit ki meuna tim mu daal no in kuntum marda bu fekenteene da ngeen febar aw ala safarin wala bo ngeen nek ci kaw tukki aw wala bok jaa amudik ahadun kenn ci yeen minal gha'it ta wanago aw wala bok lamastum ngeen lamiso bu fekenteene ci jumhurul ulama mom lamiso lay tekki manam li nga xamantene mom lay lamiso manam moy sey bi nga xamantene mom la nit ki di sey soxnam mune lolou su fekenteene amna lamiso ngeen ak jigen ni aw la mastumun nisa falam tajidu ti amolen ma an ndox fatayammu kon bu boba na ngeen djublu ci saidan ci ap pak bo xamantene tayyiba dafa dafa laat dafa tey mune fam saxute ngeen nge bu ko defé ngeen massa njujuhukum sen xarkanam wa aydikum ak sen loxo minhu ci mom manam kon bu boba ñom hanafiyye rahimahumullah dal ni xam ngeen ni ay bi li nga xamantene mom la wax manam moy dafa wax ne exactement li nga xamne mom le tim di jariñ mom moy rek li nga xamantene mom la ndox may jariñ bu fekkentene nit ki dafa ci japp wala mu sangu ci cangayal farata legi nak mu da ñu daal ci tek benen wax ñu daal té bokku na ci li gëna dëgeural loolu moy li nga xamantene mom la ci alquran tek moy ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj yalla day namul ci tek leen benn ciono ñu ne kon nak ngir ñu bañ ñoo tek ciono loolu tamit da fay li nga xamantene mom moy li ci manam li gëna depp ñaaka tek ciono gogu mom moy di kon mbollem lo xamantene suma japp won tay loolu da na mako mëna jariñ suma sang won farata tay doon loolu doon na mako mëna jariñ manam mom moy yikiti ji mi yeki ci tek gi complètement ba tax ma daal di mëna julli comme ni mu léré ci suñu comme ni mu léré ci ayo bobu bu boba lolou tamit da fay woné né manam kon manam niki nonu kon tamit tim gi bu fekente manam kon daf may wona daf may meuna jariñ yoy yep manam bu boba day yëkëti tok gi complètement ñu né way ligay gëna léral moy li ci alcorane tek daf ni yalla bëggul tek ci yeen choona dal ni walakin waye li yutahhirukum yalla limu bëgg mom moy mu labal leen ñu né ah lolou day tektale ci anam gu leer keni kon tim day labalaté comme ni nga xamantene mom la japp ak ca ngayol farata di labalaté waye nak lolou moy sou condition ñu am ndox comme ni nga xamantene non la nekk ci hadith Abu Dharr ak hadith Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom lañ doon dundu sank batay ni nga nonu tamit ñu daal di wax ne waaw bokku na ci li gëna dëgeural suñu wax ji moy li ci sama borom tek subhanahu wa ta'ala ci bobu aya muna walakin yuridu li yutahhirukum wa liyutimma ak tamit mu matal ni'matahu xewaluma alaykum ci yeen wala alakum te bu ko defee yeen tashkuruna ngeen sax dak ci diko gëreum diko sante ñu ne kon loolu day tektale ci anam gu